Witam Państwa bardzo serdecznie. To była grupa Chemical Brothers w utworze Setting Sun. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Jeszcze przypomnę adres kontaktowy, na który można przesyłać wszystkie propozycje na muzykę do przyszłych audycji. To jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed nami twórca z XXI wieku, a może i nawet z XXII, Non i utwór Droga. nami góry. Księżyc ucieka, biegnę przez chmury. Droga daleka, droga donikąd droga. Nie ma tu diabła i nie ma Boga. Pozostańmy, proszę Państwa, w tym XXI, a może w XXII wieku, gdzie właściwie można powiedzieć w oceanie różnych propozycji muzycznych artyści korzystają właściwie ze wszystkich opcji, które są dostępne, a jest ich naprawdę bez liku, tym bardziej w naszych czasach tych scyfryzowanych, tak żeby zaistnieć, a w tym wypadku akurat mamy do czynienia z instytucją muzyczną, która zaistniała i to właściwie na całym świecie. Złodziejska korporacja, czyli Thievery Corporation i Firelight. From swoje miejsce w trójkowej aptece nocnej będzie zawsze miała grupa Cool Kids of Death. Mam nadzieję, że doczekamy się jakiejś nowej płyty. Dziś ze starszych nagrań utwór Leżeć. Odniesiemy się, proszę Państwa, do tych momentów przełomowych w muzyce rozrywkowej, choć w tym wypadku akurat o rozrywce czasami jest ciężko mówić. Grupa Suicide ze swoją płytą Suicide właściwie otworzyła furtkę zupełnie nowym tendencjom, które zresztą zostały zaabsorbowane i dziś już takich zespołów jest bez liku. Wtedy akurat byli dosyć osamotnieni. Posłuchamy utworu z tej płyty pod tytułem Cze. No to jeszcze więcej psychodeli w takim razie w trójkowej aptece nocnej, psychocukier i śpiący pies w BMW. Przenosimy się, proszę państwa, do Norwegii, czyli do kraju skandynawskiego, gdzie utwór pod tytułem Never Ever wykona dla państwa grupa Royksopp. Justyna Święs i Wojtek Mazaleski. Te nazwiska gwarantują, że będzie na pewno coś ciekawego. Dziś posłuchajmy utworu pod tytułem Organizmy Piękne. Tak często odbiegam od tego, co dotykiem prawdziwe. Tak często odbiegam od tego, co gładkie i dziwne. Zostawiam za sobą sobą, gdybym nie odwołał się do jednej z moich ulubionych kapel, czyli grupy Killing Joke, dziś w wersji dubowej utwór pod tytułem Requiem.

A my przenosimy się do Trójmiasta, żeby posłuchać tria właśnie w trzecim programie, czyli 3x3, grupa Popsysze i piosenka Płomieniowanie. Grupa, której właściwie dzisiaj z perspektywy czasu ciężko by było gdzieś znaleźć jakieś miejsce w szufladkach, które wymyślają redaktorzy czy dziennikarze muzyczni, grupa The Stranglers. Dziś posłuchajmy utworu This Song. Darkened room, and sealed the lid with an industry standard glue. Słuchają Państwa Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Dla Państwa Republika, czyli nowofalowa kapela, która jako jedna z nielicznych osiągnęła w Polsce sukces komercyjny w utworze Republika Marzeń. Zdobywają cię. Ty śpiąc nie wiesz nawet o tym, jak ta letnia burza przeszła obok nas. A ja widziałem ich, obserwowałem ich, gdy jak nową ziemię zdobywali ciebie, odkrywali w tobie obiecany ląd. Spotkała śmierć, bo burza przeszła obok, nie wiesz więc. Gdy umierali, gdy wysychali, ja się nachylałem.